นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะธรรมิกสูตรอังคุตรนิกายมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏใกล้กรุงราชคฤห์ก็ในสมัยนั้นภิกษุชื่อธรรมิกะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในอาวาส7แห่งที่มีอยู่ในอำเภอชาติภูมิทั้งหมดทราบข่าวว่าท่านพระธรรมิกะย่อมด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาแก่ภิกษุทั้งหลายที่จรมาอาศัยและภิกษุที่จรมาอาศัยเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธรรมิกะด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาแล้วก็ย่อมหลีกไปไม่อยู่ละอาวาสนั้นไปในครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวอำเภอชาติภูมิมาคิดกันว่าพวกเราได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริการก็แต่ว่าพวกภิกษุที่จรมาอาศัยย่อมหลีกไปไม่อยู่ละอาวาสไปอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกภิกษุที่จรมาอาศัยเหล่านี้หลีกไปไม่อยู่ในครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวอำเภอชาติภูมิมาคิดกันว่าท่านพระธรรมิกานี่แหละย่อมด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาแก่ภิกษุผู้จรมาอาศัยและภิกษุผู้ที่จรมาอาศัยเหล่านั้นถูกท่านพระธรรมิกะด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาก็หลีกไปไม่อยู่ละอาวาสนี้ไปอย่ากระนั้นเลยพวกเราพึงขับไล่ท่านพระธรรมิกะให้หนีไปเถิดในครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวอำเภอชาติภูมิทั้งหมดได้พากันไปหาท่านพระธรรมิกะแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสนี้ท่านไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไปในที่นั้นท่านพระธรรมิกะก็ได้ละจากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบข่าวว่าแม้ที่อาวาสอื่นนั้นท่านพระธรรมิกะก็ด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาแก่ภิกษุที่จรมาเหล่าอื่นอีกในที่นั้นพวกอุบาสกชาวชาติภูมิก็ได้พากันไปหาท่านพระธรรมิกะถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับท่านพระธรรมิกะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสแม้นี้ท่านไม่ควรอยู่ในอาวาสนี้ในครั้งนั้นท่านพระธรรมิกะก็ได้จากอาวาสแม้นั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบข่าวว่าแม้ในอาวาสอื่นนั้นท่านพระธรรมิกะก็ยังด่าบริพาทเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาแก่ภิกษุที่จรมาเหล่าอื่นอีกชาวบ้านในอำเภอชาติภูมิก็มาคิดกันว่าอย่างนั้นเลยพวกเราพึงขับไล่ท่านพระธรรมิกะนี้ให้หลีกไปจากอาวาสทั้ง7แห่งในอำเภอชาติภูมิทั้งหมดเถิดในครั้งนั้นพวกอุบาสกชาวอำเภอชาติภูมิก็ได้พากันไปหาท่านพระธรรมิกะถึงที่อยู่และได้กล่าวกับท่านว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสทั้ง7แห่งในอำเภอชาติภูมินี้ทั้งหมดเถิดในครั้งนั้นท่านพระธรรมิกะ ได้คิดว่าก็เราถูกพวกอุบาสกชาวอำเภอชาติภูมิขับไล่ออกจากอาวาสทั้ง7แห่งนี้ทั้งหมดแล้วในบัดนี้เราจะไปที่ไหนเนาะในที่นั้นท่านพระธรรมิกะได้มาคิดว่าอยากนั้นเลยเราพึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเถิดในลำดับนั้นท่านพระธรรมิกะจึงถือบาทและจีวรลีไปทางแห่งกรุงราชคฤห์ไปถึงกรุงราชคฤห์และภูเขาคิจกูฏโดยลำดับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านธรรมิกะอย่างนี้ว่าธรรมิกะก็เธอมาจากที่ไหนหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกพวกอุบาสกชาวอำเภอชาติภูมิขับไล่ออกจากอาวาสทั้ง7แห่งทั้งหมดพระเจ้าข้าธรรมิกะข้อนั้นควรแล้วจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยการอยู่ในอำเภอชาติภูมินี้เธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวาสนั้นๆแล้วมาในสำนักของเราธรรมิกะเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพวกพ่อค้าเดินเรือทางสมุทรจับนกที่ค้นหาฝั่งแล้วนำเรือออกเดินทางไปในมหาสมุทรเมื่อเดินเรือไปยังไม่เห็นฝั่งพ่อค้าเหล่านั้นจึงปล่อยนกที่ค้นหาฝั่งมันบินไปทางตะวันออกทางตะวันตกทางเหนือหรือทางใต้บินขึ้นสูงบินไปตามทิศน้อยถ้ามันเห็นฝั่งอยู่ใกล้ก็บินเข้าหาฝั่งไปเลยทีเดียวแต่ถ้ามันไม่เห็นฝั่งอยู่ใกล้ก็กลับมาที่เรือนั้นฉันใดธรรมิกะเธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวาสนั้นๆแล้วมาในสำนักของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันธรรมิกะเอ๋ยเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งชื่อว่าสุปติฏฐะของพระเจ้าโกรปยะมีกิ่งอยู่5กิ่งมีกิ่งที่ร่มเย็นน่ารื่นเริงใจก็ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปติฏฐะนี้มีปริมณฑลใหญ่12โยชน์โดยรอบมีรากแผ่ไป5โยชน์มีผลใหญ่เหมือนกระทะหุงข้าวสารได้1อาระหกะผลของต้นไทรนี้มีรสอร่อยเหมือนรวงผึ้งเล็กซึ่งไม่มีโทษเหล่าพระราชากับพวกนางสนมย่อมทรงเสวยและบริโภคผลของต้นไทรที่ชื่อว่าสุปติฏฐะเฉพาะกิ่งหนึ่งเหล่าทหารย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่งชาวนิคมชนบทย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่งเนื้อและนกทั้งหลายย่อมกินอีกกิ่งหนึ่งก็ใครๆย่อมไม่รักษาผลแห่งต้นไทรที่ชื่อว่าสุปติฏฐะและไม่มีใครทำอันตรายผลของกันและกันในครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งบริโภคผลแห่งต้นไทรที่ชื่อว่าสุปติฏฐะพอแก่ความต้องการแล้วก็หักกิ่งแล้วหลีกไปในครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปติฏฐะได้คิดว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยเรื่องนี้น่าสะใจจริงหนอไม่เคยมีมาเลยมนุษย์ใจบาปคนนี้บริโภคผลของต้นไทรนี้พอแก่ความต้องการแล้วก็หักกิ่งหลีกไปเราจะตกรำโดยประการที่ไม่ให้ต้นไทรใหญ่นี้ออกผลอีกต่อไปธรรมิกะเอ๋ยในที่นั้นแหละต้นไทรใหญ่ชื่อสุปติฏฐะก็ไม่ออกผลในครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะ เสด็จเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะผู้จอมแห่งเทวดาถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์พระองค์พึงทรงทราบเถิดว่าต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิทะไม่ออกผลในครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชย่อมบันดาลอิทธาภิสังขารให้มีลมฝนที่แรงกล้าพัดโค่นต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิทะล้มลงทำให้มีรากอยู่ข้างบนลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรที่ชื่อว่าสุปฏิทะนั้นได้มีความทุกข์เสียใจมีหน้านองด้วยน้ำตายืนร้องไห้อยู่ณที่ส่วนหนึ่งในครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาได้เข้าไปหารุกขเทวดาผู้ที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรนั้นแล้วถามว่าเทวดาเหตุอะไรหนอท่านจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้านองด้วยน้ำตายืนร้องไห้อยู่ที่นี่ข้าแต่ท่านพูดนิรทุกข์ลมฝนที่แรงกล้าได้พัดมาโค่นที่อยู่คือต้นไม้ของข้าพระองค์ล้มลงทำให้มีรากอยู่เบื้องบนดังที่เห็นอยู่นี้พระเจ้าข้าเทวดาก็เมื่อท่านดำรงอยู่ในรุกขธรรมแล้วคือธรรมะที่เทวดาผู้ที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้จะต้องประพฤติลมฝนที่แรงกล้าได้พัดมาโค่นที่อยู่ของท่านล้มลงทำให้มีรากอยู่ข้างบนได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในรุกขธรรมอย่างไรพระเจ้าข้าดูก่อนรุกขเทวดารุกขธรรมนั้นก็คือเมื่อใดก็ตามที่พวกชนที่ต้องการรากย่อมนำรากต้นไม้ไปพวกชนผู้ที่ต้องการเปลือกย่อมนำเปลือกไปพวกชนผู้ต้องการใบย่อมนำใบไม้ไปพวกชนผู้ต้องการดอกย่อมนำดอกไม้ไปพวกชนผู้ต้องการผลย่อมนำผลไปก็แต่เทวดาไม่พึงกระทำความเสียใจหรือความดีใจเพราะการกระทำนั้นๆดูก่อนท่านรุกขเทวดาเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในรุกขธรรมอย่างนี้แหละข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ไม่ได้ดำรงอยู่ในรุกขธรรมเลยลมฝนที่แรงกล้าจึงได้พัดมาโค่นที่อยู่ให้ล้มลงแต่ไม่มีรากอยู่เบื้องบนพระเจ้าข้ารุกขเทวดาแต่ถ้าว่าท่านพึงดำรงอยู่ในรุกขธรรมไซที่อยู่ของท่านก็พึงมีเหมือนการก่อนข้าแต่ท่านท้าวสักกะเทวราชข้าพระองค์จะพึงดำรงอยู่ในรุกขธรรมขอให้ที่อยู่ของข้าพระองค์พึงมีเหมือนการก่อนเถิดในลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาจึงได้ทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้มีลมฝนที่แรงกล้าพัดต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิทะให้กลับตั้งขึ้นดังเดิมต้นไทรใหญ่นี้จึงมีรากตั้งอยู่ดังเดิมธรรมิกาเอ๋ยฉันใดก็ฉันนั้นพวกอุบาสกชาวอำเภอชาติภูมิได้กลับไล่เธอผู้ดำรงอยู่ในสมณธรรมออกจากอาวาสทั้ง7แห่งในอำเภอชาติภูมิทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมณะย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในสมณธรรมอย่างไรพระเจ้าข้าธรรมิกะสมณะในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ด่าตอบบุคคลผู้ด่าย่อมไม่เสียดสีตอบบุคคลผู้เสียดสีย่อมไม่ประหารตอบบุคคลผู้ประหารธรรมิกะสมณะย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในสมณธรรมอย่างนี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ดำรงอยู่ในสมณธรรมออกจากอาวาสทั้ง7แห่งในอำเภอชาติภูมิทั้งหมดแล้วพระเจ้าข้าธรรมิกะเอ๋ยเรื่องนี้เคยมีมาแล้วในการก่อน มีศาสตราจารย์ชื่อสุเนตะผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายเขามีสาวกหลายร้อยคนและเขาก็ได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกก็สาวกเหล่าใดที่เมื่อศาสตราจารย์ชื่อสุเนตะแสดงธรรมเพื่อความไปเกิดในพรหมโลกอยู่กลับไม่ยังจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อศาสตราจารย์สุเนตะนั้นแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกได้ยังจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ธรรมิกะเอ๋ยเรื่องนี้ก็เคยมีมาแล้วในการก่อนคือมีศาสตราจารย์ที่ชื่อว่ามูคะปะคะมีศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าอะระเนมิศาสตราจารย์ชื่อว่ากุฏฐาลกะศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าหันติปาละและศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าโชติปาละเขาเหล่านั้นเป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในการทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกเหล่านั้นเพื่อความไปเกิดในพรหมโลกก็สาวกเหล่าใดเมื่อศาสตราจารย์เหล่านั้นแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้บังเกิดในพรหมโลกกลับไม่ยังจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสตราจารย์เหล่านั้นแสดงธรรมเพื่อความไปเกิดในพรหมโลกได้ยังจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ธรรมิกะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรผู้ใดมีจิตประทุษร้ายพึ่งด่าบริพาทศาสตราจารย์ทั้งหกเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าธรรมิกะเอ๋ยผู้ใดมีจิตประทุษร้ายพึ่งด่าบริพาทท่านศาสตราจารย์ทั้งหกนั้นผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากผู้ใดมีจิตประทุษร้ายย่อมด่าบริพาทบุคคลผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์คือเป็นโสดาบันเป็นคนเดียวผู้นี้ย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากมากกว่าผู้ด่าบริพาทท่านศาสตราจารย์ทั้งหกเหล่านั้นข้อนั้นประเหตุไรเล่าเพราะเราหากล่าวการขุดโค่นคุณความดีของตนภายนอกธรรมวินัยนี้เหมือนการด่าว่าบริโภคในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันนี้ไม่เลยดูก่อนธรรมิกะเพราะเห็นนั้นแลเธอพึงทำการศึกษาสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่ประทุษร้ายในท่านผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ของตนธรรมิกะเธอพึงทำการศึกษาอย่างนี้และในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าได้มีศาสตราจารย์ชื่อสุเนตะชื่อมูคะปะคะชื่ออาระเนมิชื่อกุฏฐาลกะชื่อหันติปาละและไม่มีพราหมณ์ปุโรหิตของราชาถึงเจ็ดพระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินเป็นศาสตราจารย์ชื่อโชติปาละท่านศาสตราจารย์ทั้งหกผู้มียศเป็นผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีตท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้หมดกลิ่นสาบคือความโกรธมุ่งมั่นในกรุณาผ่านพ้น เครื่องร้อยรัดคือกามคลายกามราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกสาวกของท่านเหล่านั้นแม้หลายร้อยก็ได้เป็นผู้หมดกลิ่นบาปคือความโกรธมุ่งมั่นในกรุณาผ่านพ้นเครื่องร้ายรัดคือกามทั้งหลายกลายกามราคะเสียได้ก็เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกนรชนเหล่าใดมีความดำริทางใจเป็นทางประทุษร้ายย่อมด่าบริพาทท่านเหล่านั้นผู้เป็นฤาษีผู้เป็นนักบวชนอกศาสนาปราศจากความกำหนัดมีจิตตั้งมั่นก็นรชนเช่นนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากส่วนนรชนเหล่าใดมีความดำริทางใจประทุษร้ายย่อมด่าบริพาทภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์แม้เพียงรูปเดียวนรชนผู้นี้ย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญมากกว่าผู้ด่าว่าบริพาทท่านศาสตราจารย์แม้เหล่านั้นนรชนไม่พึงเสียดสีท่านผู้มีความดีผู้ละทิฏฐิบุคคลใดเป็นผู้มีอินทรีย์ 5คือศรัทธาสติวิริยะสมาธิและปัญญายังอ่อนบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามเราเรียกว่าเป็นบุคคลที่7แห่งพระอริยสงฆ์นรชนใดเบียดเบียนทำร้ายบุคคลเช่นนั้นผู้เป็นภิกษุในการก่อนนรชนนั้นชื่อว่าทำร้ายตนเองย่อมบั่นรอนอรัตผลในภายหลังส่วนนรชนเหล่าใดย่อมรักษาตนนรชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนที่เป็นส่วนภายนอกเพราะเหตุนั้นบัณฑิตไม่ขุดโค่นคุณความดีของตนชื่อว่าพึงรักษาตนอยู่ทุกเมื่ออังคุตรนิกายพยสนสูตรภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดด่าบริพาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายติเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่เธอนั้นจะไม่พึงถึงความชิบหาย11อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งความชิบหาย11อย่างเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. สัทธรรมของเธอผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัทธรรม 5. เป็นผู้ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ 6. ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. บอกเลิกสิกขาเวียนมาเพื่อภาพต่ำ 8. ถูกต้องโรคอย่างหนัก 9. ย่อมถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิต 10. เป็นผู้หลงไหลทำกาละคือตายและ 11. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดด่าบริพาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตีเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่เธอนั้นจะไม่พึงถึงความชิบหาย11อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนี้อังคุตรนิกายอภิยสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรม8ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทำ8อย่างอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ไม่ต้องการลาภ 2. เป็นผู้ไม่ต้องการสักการะ 3. เป็นผู้ไม่ต้องการทำตัวให้เด่น 4. เป็นผู้รู้จักการคือเวลา 5. เป็นผู้รู้จักประมาณ 6. เป็นคนใจสะอาด 7. ไม่เป็นคนพูดมาก 8. ไม่เป็นคนมักด่าว่าร้ายเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเถระผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรม8อย่างเหล่านี้แหละย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายแหละภิกษุทั้งหลายโทษ5อย่างย่อมมีแก่บุคคลผู้พูดมากคือ 1. พูดโกหก 2. พูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจ้อและ 5. เมื่อตายไปย่อมไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายอานิสงส์5ประการต่อไปนี้ย่อมมีอยู่แก่บุคคลผู้พูดพอประมาณคือ 1. ไม่พูดปด 2. ไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่พูดส่อเสียด 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อและ 5. เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหล่านี้แหละคืออานิสงส์5ประการของบุคคลผู้พูดพอประมาณฟังธรรมคำพุทธะ